بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم دماغ کی سره مناسبت دا دی ربط سورة مومن کی اس بات دعوی و توحید و الجواب آج جوابون دا شبهاتو کی سلور چاہا پا دعوی بانی وارد دل دارنگی سورة مومن کی ترغیب و کتاب دا اللہ تعالی تام دا سورة کی وز زجر و کی مورزین دایت دارنگی سورہ مومن کی مثال اور پارا تخویب دنیوی اس مثال اندر پر دو مثال نہ ذکر کی سورہ مومن کی انکار ذکر کو دے دعا او دعا عبادت غیر اللہ پا قیامت کی لوزل توئی چپ دیو بانی بر دیو واغان دامون گواہی ہو کیم چی دیو شرک کرے دارنگی سورہ مومن کی اس بات دا مسئلے ہو وسحکم د استقامت پا مسئلہ بانے د توحید دعوی رسول سره اس بات د توحید دے پدا پر شبہات ادرے بانے اودارنگی اتو عدل عقلیا اودارنگی رد اقسام الشرک دعوی دیکھی دعوی اقسام د شرک برات کئی عرد وکی پا شرک پیل عبادت اولارنگی پیل علم و پیل دعا اسمائی حسنا دی صورت کی دی پینزل لس نحب کے سپات پیلی دی خلاصر صورت سر دری بابو نیت کی اولنے باب دی ترپنزی شمایت او دی کی ترغیب دی اللہ کتاب تا پذکر دی سپات و نحو سر دویم دری مودارنگی سلو رمایت اوزا جرکی مورزین اون کتاب تا پینزم آیت بیوالان شبہ دا چی دیگو المنگن پویگو پا آسشتی وین نا جواب چی زخو یو کلمہ ویم تاسوی پویگی او آغا دارا چند نما الہکم الہم واحد چپگم آیت کی ویدا او دن لن یقلی زکرکی سلور دنا هم نتر دول سمپوری وضاحت دا مسئلے سرا او دو مثالوں نے ذکر کیا پا تخویب دنیاوی دیر لسم او داریں گے اخروی نل لسم دا دی سورت گرن نمونہ دی سورت الاقوات مرتبہ لیکی پسلت مرتبہ لیکی یا سورہ مصابیح مرتبہ لیکی سجدت المومن مرتبہ لیکی او دار سورہ مومن نا رسط و سورہ شورا نمخی نازل شوئے یوش پیتم دے دا د اسلام د حمزه او دارنګ د عمر له هو د دوه نور سنل شوې صورت بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زره د صورت حمیم دا حروف مقطعات دي سید اعلی چایل می د الله سره دی بعض علما وی چې رحمان سره حمید او د مین معنی مالک یا حاکی اشاره د حکمت تر الله طرفنا او مین کی اشاره د منت تر من الله احسان د الله طرفنا په خپل بندگان پس باندې د الله په کلام شته پیراله غلې تنزیل من الرحمن الرحیم را نازل اولنی قران د طرف د لی مهربان به کون کې ندی کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون دا یو کتاب دی فصلت آیاته چې بیل بیل بیان کړی شوی دی آیاتونه دی آیاتونو کې قرآن ته ترغیب قرآن دی عربی په عربي ژبه کې لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پوهیږي یا لمون مانا سویونی بون این آبت بکیوی بشیر و نزیر ازیر اور کون که دیوی رون که دیوی پا عرض اکثر اون پا ام لا اسمان دا زجر مانا دار دیو انکار و کسر دی جاز دینام پا عرض اکثر اون پس اعراض کو زیت الدین پم لا اسمون پس دین آوری. ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی چې دا قریش راجمع شیو یو ورځ ویل یو پویا سړی وګوري ساحر او کاهن او شاعر دې سړي د دې وچ نبی علیه السلام یادو وایي دا خو زموږ ډېر نقصان و. قد فرق جماعتنا وشتت امرنا وعاب ديننا. جماعت زمان گډوډ ټول یو او زمان دین کې هغه هم گډوډ دین یې را نقصان خبر او سره چې وګورې څه دا زمان نه اراده کړي نو کسان ویل بل را تندې معلوم ار یو ویل بس عتبه بن ربیعه په کار دی چې دا ورشي نه ورته رالې. نبی علیه السلام ته ویا محمد انت خیر ام عبدالله وی تو غره کنه ستا پلار عبدالله غره انت خیر ام عبدالمطلب تو غره کنه عبدالمطلب. نبی علیه السلام خاموش سینه وید نا آقا ورطا وی کوئی پین کنت تازم کتا دا گمان که چه دا خلق غره دی نو غره ورطا وی خدا سیده چاقی خدا آقا علیه و عبادت که و چه تاقی تا بدوی دا بوتان عبادتی که و تاقی بدگنی او کته وی چې نه هغه غوړه دي زته غوړې مان نو مونږ ته خبر وک چې مونږ په یشتا په خبره باندې تا خو زمونږه سره تباق هغه جماعت درا لګړ وړ کوم خلکو ته و شرماولو ډیر دی عجن کلو عربو کې و شرماول اسره شروع کړي و کو چې تاسو تاسو ضرورت پیسو مې سوتا پیسې بل ناراجه مې کوسته مې پیسې بلر کو مالدار بشم قریشو کې اول نمبر مالدار بشم او کنه شهوت راخستې نو وسخه دی بل لوک لسخه دی بل لوک ته کوم زنانه و چره کوک په قریش کې خور دې قیسې نه کینه او کنه دام نیو لیوانې نو شه دوای دی لوک اته بعد لره غوړو نبی رسول الله خاموش کله چې هغه خبر وک نبی رسول الله قد فرغت یا بل ولید پاری غشولین ناغویلو سوار از ما خبره دا ورطا شروعش نبی علیہ السلام دا صورتی شروع حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون دا سلگیو لگیو ترده پوری چه نبی علیہ السلام دی سرا ورسید پا این نارزو دیده اللہ سمایت پاینا رزو پا قل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود کو چیر دې مخواړو نو پس ورته وای زیرون تاسو لرا په شان ترا تندر ده د عذاب ده چا ده عاد نو دارنګر ثمودیان دا یې باندې شکم تندر راغلو دا چې نبی رسول الله ورته و نه قطب غلش بنش نبی رسول الله قسم ورکو چې غوز مخ خپل ولیدا او بس ایستلار خپل کورت بیا نه راوت د کور نه نو ابو جهل ویل چې قسم دې دا عتبه چې دی دینه صحابي شوی دی هغه وخت کې به څوک د نبی علیه السلام ملګر شو هغه ته بیا صحابي وه او دارنګه د نبی علیه السلام طعام ول ویل تعجب کې غورځولی دی چې دا خو ښه طعام دی نو ابو جهل ته رالی هغه ته وایي سبا ته ته وایه صحابي شوی نو هغه ویل نه نو ویلولی ناغویل دا اللہ پزاد قسم نبی علیہ السلام ما تدش جواب را کرے محمد چاگان شیر دیونه کهانت دیونه سیر دیم او دا صورتی ولس او بے ارتوی چی یقینن تا تا پدر چی محمد صلی اللہ علیہ السلام کل یوتسوی نو دروغ کیگی نا زوی ریدن اما چی نعذاب در بان نازل نشت بس پرید اوی دیلارا دا خلکو سر جنگیگی کو خلکی ختم کو خو بس خدا داغه عزت ساسو عزت دلاغه بچه ساسو بچه ای دا او کچیر تا دا ختم کنی لبت اخلاش خدای پریده وی لیکن بیم نپ خلاری دا پارز اکسرون پس ایراز و کزید دینا پا املا اسمعون پس دینا وریم وقالو قلوبنا فی اکنت نویده زنه زمان پا پردو کریمی ما تدعونا الیه دعانا چطرا بلی منگاغی تا وفي آذاننا وقر او پوغون زمون کې بول دی ومن بيننا وبينك حجاب نا پمن زمون ګو پمن ستا کې پردرا پامل پا پس عمل کوا اننا عاملون یقینا من عمل کون کیو ویل خپل کار کوا خپل کار بکو مانا دا زمون گوگونا چی دا ڈک دی سنگ ڈک دی ویل مخینی مسائل پکی دی نوی پکی نزے گی بس ستاری تو ضرورت نہیں چنور پکی آر چو قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد دادا غیر قول جواب چتا سوئے نپوئے گو نسنگ نپوئے گئے زخم یو انسان وَيَقِنًا زِيَوْ إِنسَانِ مِثْلَكُمْ مِثْلُكُمْ فَشَانْتُ السَّاسُبَانِ يُوحَى إِلَيَّا چِوَهِكَ وَلَشِمَاتَا نَفِرَيْمْ نَمَلَكِمْ دَسْوَهِ كِيْغِ دَا أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَعِشِيقٍ الْأَقْدَارِ دَبَنْدَقِي إِلَهِ يَوْدِيمْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ فَاسْ بَرَابَرْ شِيَاغَتَان فَتَوْهِيد سَرَ ابن عباس واستغفروا بخشش قاري داغنا وويل للمشركين وهلاكت دي مشركان لرا الذين لا يؤتون الزكاة عكسان شنور كي زكاة وهم بالآخرة هم كافرون دي فاخرت بانهم دي كافران دي إن الذين آمنوا ومن الصالحات دي توي بشارت يقنن عكسان شاق إيمان دولي عمل نكينيك لو مجرم غير ممنون دي للأجر دي وغير ممنون ما نسوا دير ندي قطك لشير نره منا کلشه او دا مراد رزق دی جنت او نه آغا عجر چکم دیست شه آغا دا اغیر ممنون منا سو قطع کلشه و نره دا عجر داغیم قولا انکم خدا عجر دی جنت دیست که آغا نا قطع کی قولا انکم نتکبرون بالنذی خلق الارض و تویت اصخا و خاکو بلکو پازات چی پیدا کرید از مکان یو میں نے پدو لمحو کے یا پو مقدار دو رزو کے وتجلون لہو اندادا و تازگر زوی اغلار شریکانو دیو دیکھ رزم کے دا اسمان دا پیداش حالات ذکر کے اللہ ادا ما پیدا کری دا خستا سما بودانون دی پیدا کری یو میں نے پدو رزو کے ہفتہ و اتوار وتجلون لو ان دادا تزغر زوی اغلار شریکان ذالک رب العالمین دا ذات فرمین که دا مخلوقات دی وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها قواتها فی اربعۃ ایام او جوړ کړی پای کی پاخ غرونا رواسی چې دی پاخ غرونا او فیها معنی سے داخل فی الارض چې بعضی څه ښکاری من پاوقها دا پاس داغینا و بارکا پیا او برکتا چول پایی که وقدر پیا قاتا و انداز کری پایی که آغا خوتون داغی روزیان داغی پیار بات ایام پا اندازر سلو رزو که اتوار او دارنگی گل سی شمبا و چار شمبا پیار بات ایام دا قدو بده که داخلی دی سوال نسائلین و پورا وادی دا پیار بات ایام او دارنگی برابر شوید دا پارا دا پختنا کون کون دا برابر شوید دا پارا دا پختنا کون کون سوال نسائلین دا پارا سائلین دا اختنا کون کون دی سمانه دا سوک جره دی تپوس که جدا پسو رز که پیدا شویدن بس داگا چلو رزی ورتا وایا یاد آره چه دا سوا ما پول مطلق ده دا پیل موضوع دا پارا مانا ایس سوا تی لیام و سوان لما یا سلون هازی لشیا برابری دی ورازی برابری سوک چر دی شیزون تپوس خیم یاد آره چه بازو وی ایس سوا تی لاقوات و سوان لسائلین برابر دی دا اقوات و دا برابر دی پار دی سائلین و مانا طالبین دی رزق حاصل داره چه اللہ رب العزت پا هر زی که داغی خلق و مناسب شدو نپیدا کری داغی روز یعنی دیگرونو که داغی مناسب او دارنگی پکارونو که داغی مناسب پا پاکستان که یو شان افغانستان که بل شان بعضی اینو که خزانی دیری بعضی اینو که کمی بعضی که اوبر دیری بعضی که یو شیر دیری بعضی که بل سوال نیست سائلین ثم استوى الى السماء بیا برابر شو قصه و کو اسمان تا وهی دخان نو ده لگیو دي ده كمان پسيرينو دير تفصيل کرده خلا تفصيل مقارنه دون ده چلوگيه و بس ده الله رب العزت عرش مخ كده ازمه کرده اسمانان ده پیداش نپو بو ده چکره ده پیدا کرده ناغا و بوت او با الله رب العزت يعني ختم اقلی ثم استوى الى السماء وهي دخان بے ارادا وکلا خسک اللہ تعالی او برابر شو اللہ اسمان توحید و خانون او داغلو گیاو فقال لها بازی وی عدم نو نشو بس چس شنی نشی ناسی لگیا کاری تورتم فقال لها پسوی اللہ تعالی ولی الارض یزم کی تیتیا توان راشید و عرب شالی بانی او کر حیا پنا خوشی بانی مانا تابیداریو جورش قالت آتینا تو عندي واللازو من کتاب داری او دارنگی پا خوشی سرام دوڑ ویس ورازو منگا تاب دار پا خوشی سرام نو پا قضاهن نصب السماوات داغ دخان اللہ رب عزت شکل واسمانون پیدا کلن پی یومین پا دور دکیم دا پان شنبه و جمعه واوحا فی کل سماء امرها وهی رولی گل اللہ پار اسمان کی دکار داغا زمکا پیدا شلو بر اسمانونا او پایی که مخلوق پیدا شلو بی اللہ رب عزت بکی وحی رولی گل اوحا منسو امرا امرو کل اللہ پار اسمان کی دکار داغا چی دلتا بدای دلتا بدای وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَمَنْ خَيْسَ كَرِ دَ عَزْمُكَ دَ عَسْمَانَ دَ دُنْيَا بِمَسَابِعَا پَ دِوَ سَرَا وَحِبْزَاو حِفَاظَتَمْ كَرِ دَائِ پَ حِفَاظَتْ سَرَام مَانَ عَسْمَانَ دَ دُنْيَا كَيْسَ شَوَي دَ پَ چَرَاوُنُ سَرَا چَاسِ شَرِ دِ نُوَرْ پَ گِرَسْ پَ مَيْدِ سُورِ او حِفَاظَتْ كَرِ دَ مَنْ دَائِ پَ حِفَاظَتْ سَرَا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا ان دا زور اور ذات دا چی پویا پویا باشاره دا ان زور اور دا العلیم او دارنگی پویا دے پاینا رزو پس کو چیرے دے مخواڑو یعنی دا دلائل بیانی گیو بے مخاڑی نر دلائل نر ستخویب مورزینت او دارنگی دو نمونہ ذکر کی دا عادیان و سمودیان فَإِنَّا رَجُوا پَسْ قَدِي مَخْوَرَوَا فَقُلْ وَرْتَوَيَا أَنْزَرْتُكُمْ زِيرُمْ تَسْلَرَ سَوَائِقَةً دَ تَنْدَرْ مَانَ دَ عَذَاب مِسْلَ سَوَائِقَةِ عَادٍ وَسَمُودِ فَشَانْتَرَ تَنْدَرْ دَ عَادِيَنَ وَدَ سَمُودِيَنُ مَانَ خَبَرَ نَمَنِي وَمَخَارَي وَرْتَوَيَا چِدَا سِبَكِي از جاتم رسول من بین ایدیم کلا چرالی تا پیغمبران دمخ کردینا سبب دا عذاب ذکر کئی پیغمبران دال من بین ایدیم مخ کردینا و من خلپیم و رسول دین اللہ تعبدو اللہ چه عبادت مکوی سواد اللہ نام سمانا دا ایرول شود و منزیرین قبل عذاب الدنیا و قبل عذاب الاخرہ د دنیا او دا رنگی دا آخرت ازا اللہ تعبدو اللہ چه عبادت مکوی سوا دا اللہ تعالی نا دا یو متفق مسئلہ را چه طولی کئی پیغمبران قالو لو شا ربنا دیویل کوختل رب زمنگا دا انکار او سواب دا ازا کچیر تا اختل رب زمنگ لانزل ملائکتا خام خارا لگل بیو ملائک فا انا بما ارسلتم بیه کافرون پس یقنان پا چه تاثرہ لگل شویو کافریون اصل انکار دادی او دا مسئلی توحیدنا فلدان منوسا فا اما دون فس اکبرو فی الارض بغیر الاقان هرچی عادیانو دا مشترک انکار دا مشترک انکار نرستو جدا جدا انکارونه ذکر کوي او دای کو پر وازا پسر چا دې نو تکبر کو پس مکه بغیر الحق بغیر د حق وقالو ولدي من اشد منا قوا السوق دي سغ زمنا په طاقت کې عالم يا روايدي نګوري ان الله الذي يقن الله ذات خلقهم چې پیدا کړی دی نه هو أشد منهم قوة شعر سغد يدين ابتاقت كيم وكانوا بآياتنا أشدون وريباتنا زمن إنكار كون كيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات فأسرعوا من أقرب ديباني دادوا من منا دا عذاب دا فأرسلنا دا عذاب ذكر ديباني فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأسرعوا من أقرب ديباني هواتيزا في أيام النحسات فأرزوا استيروكي فديباني سپیرے ایسا مانا را پا دیبانی مومنان را پارا خوکی غوڑ ویزا که دشمن ایب که حالا که دا لنوزی قوم عذاب الخزی دیر پارا سو چکو مغلی تا عذاب درسوائی پی الحیات دنیا پا جند دنیا کیم نا حساب که نورم دیر تفسیرو ناری خوٹیم دی چاکو والعذاب الاخرت اغزا و خام خا عذاب داخرت دیر شرمون کرے هم لا انسرون و دیب امدادو نکلشیم واما سمود فهديناهم اوارش سموديانو دا غدوه منمونه دا عذاب اوارش سموديانو نو فهديناهم نو لارمو خود لاغيتان سمانا دا بينا لهم الهداية آغيتم هداية بيان کو خوبا صحب العمال الله هدا پس دي غور كورن داري لارا پا هداية باني عمال مراد کو پرده على الهدى فهدت ما نصف ايمان باني فأخذتهم سائقة العذاب الهن فسنوا والدير الشمع دعذاب دزلت بما كانوا يقصبون فعملون شده قصب كون كيم بس عذاب فرال لو تبايك ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون اخلاصهم كلاكسا شمان دعوه دي تقوى كون كيم اغبت شو ويوم يشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ديكي تخويب ذكركي ويوم يشر أو باورة شراجة ومقل لشي معنى دي خلقو تدا خبر ذكركا يوم يشر الله رو وزد دي لراجة مكي ورد او کلا چی را جمع کلشی دشمن د الله تعالی ورتان د تخویب دنیاوی نه رسته تخویب اخروی شده عذاب الله سوق د مشرکان دی کافر د الله او د رسول مخالفت ګون دا ټول بگی بیا شامل سوق چې د الله او د رسول مخالفت ګین او کو هر سوقی گزان تا مسلمانو یا مخالفت دیگئی دا عمل دا مخالف ویوم یشر اعداء اللہ الی النار کل چرا جمع کلیش دشمنان دا اللہ تعالی ورطا پاومی و زعون پس دی با تقسیم شی بڑلو بانی بڑلو بڑلو با تقسیم شی زبانی چی دی پرشتی ملائک آغی برا جمع کلیش حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم تردي شكل راشدين ورترش گواهی بو کی بدی بانی غوگون اردیم وابصارهم استریدی وجلودهم سرمن اردیم داخل اندامون اوی پی گواهی اکی بما کانو یعملون پس ودا شدی عمل کون کیم سا عمالی کلیو داغی با پی گواهی اکی اول با اللہ رب عزت دی انسان نداست پوستیا با انکار که ایمان رکلی ایمان رکلی بیا پا جوابانی محروبوی دا بار بار ویل شوینی سوره یاسین کی میل شو وخالو لی جلودی منو بوی دی اخپلو سرمنو تان اخپلو اندامونو لی ما شایدتو ملینا ولی گواهی کوای پا منگ بانی تاسو خمز منگ سر شریکی وی دست اصلاحو تاسو تم ملاوی قالوا أن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة دا غير طرف جواب وبوي آغي چه گویا كل منغل آغزات الله آغزات چې ګویان کړی دی هر یو شی او خلقکم اول مرتین او دغه الله پیدا کړی اول ځل ویلیه ترجعون او خاصه ته واپس کړی شی. الله رب العزت وی مونږ یا او دا څه ګرانه خبره ده دنیا کې الله رب العزت وسپنه ګویا کړی دا امریکا له دا شزونه ټول هیڅ جبې نشته او خبرې کوي نو الله قادر دل دیوان چې انسان لا سوخ پی او خبرې وکړي دا ریډوان او دا شزونه موبایل لګي خبرې ایک کما جبات وما کنتم تستغفرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم دا وز دا خبره ذکر کوي چې د ځان نسوک پرده نه کوي او نوې تاسو پټیدونکو لا تستتیرون تستتیرون معنی لا تستتیرون دې معنی دا یعنی دا چې تاسو نه شي پټې دره خپل ځان نه ګناه چې خلاصو کې بخا بخرس دانش چې دې ته بچرتا پیړ جوړه ګروا غوندې وي بچنین یا چې ځان نه لري دې مدار او ما كنتم تستتیرون نوې تاسو حیا کوونکی حیا نه کوله ایشن علیکم سمکم چه گواهی باو که ابتاسبان اوگون استاسی ولا افسار کمون استرگی استاسی ولا جلود کمون سرمن استاسی ولیکن زنانتم لیکن تاسو گمان کو ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون چیقن اللہ نپویگی پڑی راو چوی تاسو عمل کون کی پلاسی پا چیری پلاسی پا جاہلان اغوی اللہ پاک تو جزیاتو نپوئی وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ دا آدم علم او ظن ستاس پاسید دا سوالی وم دا ظن پاسید او دا گمان ستاسی الَّذِي ظَنَنْتُمْ چِتاس گمان کرے وم بِرَبِّكُمْ پَرَاقْ قَلْبَانِ ارداکم هلاکی کلی تاسی پاس پاعتم من الخاسرین پس شیطاسو اگردی تاسو تاوانیننا پا این یسبی رو پن نارو مسولهم پس کچی دی صبر کی نور دیر پارا مسولهم زیدو سیدور دیده و این یستعتبو پما هم من المعتبین کدی واپسی غاری پس دی بنش واپس کده د دې ډېر معنا غانی کړي علماء واپس غوړی نشو واپس کړي یا توبه کین توبه نه کړنی کله رضا کول غوړی نه رضا کیتی الله وقیزنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم وحق عليهم القول فيهم من قد خلت من قبل من الجن والانس انهم كانوا خاسرين د دې ځای نه ستاسو دویم باب دی څلور څلور خیات پورې او دې کې دویمه شوبه ذکر کوي پنځه اجتماعات بیا ځای جوړ او تخویب دې مورزین د قران څلور آیتونه او بشارت دې په استقامت باندې او طریقه را تبلیغ ده او عقلي د دلیلونه پکې دي بیا ځای جوړ مونږ کتاب او سیدو د قران کریم او تسلیم پکې نبی رسول الله دا به دې څلور کې ذکر کوي وقایزنا لهم قرانا او مون مقرر کړی دلر عمل غریم ملګری مولا مقرر کړی سبب د کو بلته ذکر کړي مانا ملګری دې رب چاغی د الله ر کلام نه بندي پزاینو لهم ما بین ایدیم پس که سکړی دې درا عمل چې مخیر دین او و ما خلفه ما چې سر دینا مخی اولو ستار سورتا کستا کئی وحق علیم القول و ثابت شوی پدی بانوینا مانا پی صلاح پی اممین پا اغدالو کی بی قد خلط من قدیم چی تیر شوی مخیر دینا وحق علیم القول پی اممین قد خلط من قبلی من الجن والانس د پیریانو دارنګ دي انسانان نه نن کانو خاسرین یقینن دی او تاوانیان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دا زجر دی او دا نتیجه را تیر شوی اد مضمون ده. وقال الذين كفروا يا كسان شكبر كره دي لا تسمعوا لهذا القران يغوغ مغدي دي قران تام والغوفي او شور کوي په دې کې لعلكم تغلبون شای چې تاسو به غالب شئ کله چې دې د معارضې ر قران نه او د حق نه کمزوري شو دا ویل دا کار کوي په باطلې طریقې سره د قران کریم مقابله چې شور بږي کوي والغوفي لغوا چې دا غیر پاره څه معنی نه یوس یو شور کوي لعلکم تغلبون دې پر شای چې تاسو به غالب شئ کمزې کې چې قران بیانې په کار دار چې تاسو شروع نک وغه ورته کې د کدار کافر عمل دې او هغه په دې باندې قران کریم مقابله کوله لا تسمعوا ما اوریدا قران کریم بلکې هغه به څه کول ولغوپیم یو داره چرده که دعیبون رو بس دارنگرده معارضه و که بخرافات سران او پا اقوال و شرکی است ابن قیم داوی نور مولوه هم تفسیرو نکلی او شور جو که بده که لعلکم تغلبون ده شای چه تاسو غالب شیم ده داور که دا کم بعضی پروگرامو نکی دا بریلین مریلین او دا خلق او نظمونه مضمونه که شرکی وی ارا قرآن کریم خلاف قال نزیقن الذین کفروا پس خام خواهو بس کمگا کسان تا چکو بری کرده عذابا شدیدا عذاب سختا ولنجزینهم خام خاص عذاب ورکم دیتا سوال الذی دیر ناکارا کانو یعملون چو دی عمل کوان اسوال الذی دیر ناکارا سزا دا عمل کان یعملون چې ودې کول یعنی کوم عمل کول الله عبادت سزا ذالک جزاء وعد الله النار دا سزا دشمنان د الله تعالی دا اور لهم فی دار الخلد دل را پای کې کور د امه شوالې دي جزاء بما کانوا بیااتنا یشهدون بدل اور کول شی سادې چې ودې د آیاتونو زمونږ انکار کوون کیې وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجلهما تحت أقدامنا أو بويا كسان شكو بريك لدي رب زمن غراوك ومن تعدوا كسان أضلانا شكو مراك ليومن لرا من الجن والإنس لبيريان ودي إنساناننا منګ یو ګمرا کړو دعوتو نه راته را کړو نجلهما تحت اقدامنا چې وګرځو موږ دې دور لا خلق لاندې قدمونو نه علی یکونا من الاسفلین د دې لپاره چې د لاندې نو نه مان دا مریدان به وای چې الله دا چې ګمرا کړیو راوي کېوا په دنیا کې په چټونو باندې ګرځولیو آلته وای د بره په پیک پیک روغ چې وینو نجلهما تحت اقدامنا لیکن آتا بیس پیدا نہ ورکی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا مخی حال ذکر کو دا مخالفین نا قرآن وصال دا قرآن والا ذکر کی پتی رقیر بشارس یقیننا کسان چی وی دی رب زمانگ اللہ لے بے اکلکی پتی بانی استقامت ببارکی دیر تفصیل مفسرین لکھ رہے خوایات کے ترغیب دے استقامت دیو ربن اللہ بے پائبان عقیدہ و ساتیم لکہ حدیث کی راضی من قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ من اس اعتقد عقیدہ و سات راضی او دے کہ دا ابو بکر صدیق رہا ہو دا عمر رہا ہو دا علی رہا ہو دا ہر یو جدا جدا تفسیر کرے مانا دا اللہ سر شرک نکی او بکر جاں ہوئی ایس یوشے عمر پارو قی چی عمر بالمعروف پیانا ہے منکر بانی کلے کی او دیگی در پشان مندی را مندی نوئی عثمان رضی اللہ پرمائی چی خالص کی عمل اللہ را پارا دا استقامت علی رضی اللہ عنہ چې فرایز ادا کړي. نور صحابه کرام هم نقل لین حاصل دار استقامت دا ډیر لوی مقام په دین کې چې چاته الله نصیب کړي. دین کول او پایوان مستقیم پاتې کېدل چې کوم تکالیف راشي دا غره پر بشارتونه یقینا کسان چې دی رب زمونږ الله تعالی دې بیکله کې پایوانې تتنزل علیهم الملائکه والله تخافون را نازلېږي پایبان ملائکه چې مېرېږي ولا تزنو مغم جن کېږي وابشروا خوشاله شي بالجنه التي كنتم تعدون فجنت اسرا چوي تسرا د کړې شي یعنی دیو ترا دا بشارت باور کولی کی او دا استقامت مبارک علماء ویلی چی استقامت دا غره زر کرامتون نا علماء وی دا استقامت طالب شو دا کرامت مکی گا استقامت زوری اللہ تخاپو میرے گئی او مغم جن کی گئی او زیر اور کې ریتار جنتا وابشرو خوشاله شي بل جنته التي كنتم توعدون تا جنستا سره وعده کړی شو نه نو اولیاءکم په حیات الدنیا درې طریقو سره بشارت معنا موږ تاسو ملګریو په دنیا کې ملګریو تاسو اعمال لیکل او په آخرت کې اندر سره یو چیرته نن جدا کې و جنت تمام داخله او تفسیر قرطبي وي دارنګ استاسو ملګری موږ ته خیر الهام کوون نه نو اولیاء کوم په حیات دنیا موږ دوستانو استاسو په ژوند دنیا کې دارنګ استغفار هم دلته کوله که سورې مؤمن کې دعاګان هم دلته وختلې او په اخرت او په اخرت کې اخرت کې څه سپارښت ولله دارنګ سلامونه ورته کوم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او تاسو را پای کې آشیانې چې تاسو غواړئ نفسونه ستاسو غواړي لذتونه او ولکم فیها ما تدعون تاسو را پای کې آسری تاسو خاص کوی تدعون څه شی غواړي لذات روحانیه تشتیان په زګم کې لذات جسمانی تل ته دغه ده لذات روحانی نزلا من غفور رحیم دا بشارت مېلمسته را ده بکون کې مهربان نه وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دیکھے دا ذکر کئی دعوت مسئلہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ مانا دا استقامت دے چھ دعوت اللہ تعالیٰ تکی او سوک دے دیر کے سرا شانا چھ دعوت و بلن اور کے اللہ تعالیٰ ار څوک چې وی د الله توحید ته خلق راوړي داغه رب چا خبره کېسته نه او څوک موازینین پکې نه پدې آیات کې سید موازینین تم شامل لې لیکن عام دایان تم او د موازینین اوس دغه په ځای له ذکر کړی ډیر زیات یو پکې دام دی چې وکاله یو سړی اذان نکي داغه لپاره برات من النار لیکل کېږي ترمذی کې روایت اوه کالا یا زانو که بس ده جهنم نبچ او سوگ دیر دیر که استا پو وینا که می من دعا الالله دعا چاہتا دعا چانا چه بلنا که اللہ تعالی توامل سوالیان او عمل کینیک وقال اننی من المسلمین او دیو چیقی ننظر مسلمان انما دار زورت ده پارا سوگ دنه تا پوسو که دعوت نرستو سوگی علکتا وزر مسلمان آنه یا دینا مراد اخلاص دی چې زه مخلصم دارنګ تا ته ځوان په خپل امپی عمل کوم ولا تستوي الحسنه ولا السيئه برابرېګنی کېونه بدیم دا چې برابرې دلش نشي برابرې دې ایت پابل نتیه سندا ادب د بګوا بدل را په طریقې چاړي راخستویم فَيَذَلُّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَاسْنَعْ صَفَاصُكَ بِمَنْسَا وَبِمَنْدَاي کې دښمنی وي دا پیدا شول کنه د دعوت په نرمه سره کانه ولی الحمیم یو کې استاد دوست خالص او ګرم دای نتیجه شو گرم دوس وما یلقاها الا الذين صبروا نشور کولی دا خصلت مگر آقا سانتا چه صبر کئی وما یلقاها نشور کولی دا خصلت الا ذو حظ عظیم مگر خاوند برخلی تا جنتی تور کولی کی حظ عظیم حظ عظیم نشور کولی کی دا جنت مگر الا ذو حظ عظیم یا دا خصلت دا صبر مگر خاوند برخلوی تا چاغ جنتی دے دنیا والا تا خود دنیا والا دا غٹ برخ والا اختاری فاللاوی نا جنتی دا غٹ برخ والا دے دا غزو حزی نظیم دے و ایما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ باللہ دا دب داعی تا دعوت چلے خام خوابا مخالفت کی دارنگ شیطان و سوسی و راچی سیٹ او کوچیر تاورا سیگی دا تام نزغن در تاورا سیگی تا تا چا تکلیب او وسوسا من الشیطان و شیطان نزغن چا وسوسا پس تایز بالله نپنای غرف پا اللہ بانی وسوسا تاورا سیگی وقت قرآن کریم دا دعوت کی غضب در شغصا نپس تعز باللہ انہو هو السمیع العلیم قنند اللہ تعالیٰ وردن کی اپیدے یا بیان کی او دارنگی ہے کہ سوک انہی دا سی کارو کی جاگی پو جبانی سو سو سر شیطان تر پراش نشتراز ہوئے اعوذ باللہ ہوئے ومن آیاتی اللیل و النہار او بازی دلائل داغناش پاورزیم حاصل دارے چھ دلائل دا توحید دیر دی او باز دلائل دا اللہ تعالیٰ نا اللہ نشکر و النہر و رزد و شمس و نور والقمر و سومی لا تسجدو لشمس سجد مکوین ورطا ولا للقمر او نو سومی تا و سجدو للہ بلکی سجدو کی اللہ تعالیٰ نزی اغزا تخلق و ناچ پیدا کری دی لرام ان کنتم یا تعبدون کچیر تسخ ساغل را بندگی کون کیم پاین استکبرو پس کو جیر دیو تکبر کو پل لذین عند ربک پس آکسان چی پنیز رب سابانی سبحون لہو پاکی بیان اغل رب اللہ لیش پیوان نهار دو رضی هم لا یسمون و دین سنکیم ملائک علیہ السلام آغیش پورت دا اللہ عبادت کی تسبیح وی سنکی نا دکائی که دا داغنی سپت سنکی دلو دا خو پی انسان کی پروت ومن آیاتی انک تر الارض خاشعتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت او بعض دلیلون دا غنام دا دلیلون دا قدرت دا اللہ تعالی نا چی انک تر الارض چی یقینا تیین ازمک خاشعتا وچا دا انقلابات ذکر کی وچ ازمک اللہ پی بارانو کی فایذا انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت پس کلا چی مونگ نازل کو پای بانی و با اهتزت تازه شی وربت و پرسیگی تازه شی و پرسیگی مانا دانی پکی روچتیش دا کل چی دانه روچتیگی دارنگی اول تازه شی بی رو پرسی ان الذی احیا یقین نازا چه جوندی کری دا زمکا لموحی الموتا خام خواه جوندی که انکه دمرو مانا دا قیاش سنگ چه اللہ رب عزت دا زمکا را تدکی رو سروچو علنا دا غرنگی با اللہ دوباره مخلوق را پردکی وجنی بیو بیو را پردکی انہو علا کل شئن قدیر قنن دا اللہ پرسید بانی قدرت والا دیم ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا دا زجر يقينا كسان چاغي کجروي کوي پاتون زمن کې دا ولا تسمعوا لهذا القران سره دا متعلق الهات پاتون کې په دې طریقه کې چې خلق دا ولیدل نه منه کوي او تحریب او دارنګ په باطل تاویلونه کوي اداغی مقابلہ کی نزجر و تخویب یقین لا کسان چې کجروی کوي په آیاتونو زمن کې لا یقون علینا پټ بن شي په مونږ باندې دا کلمات زجر دي مان الله رب العزت زینم نه بدله به ورکم اپا من یلقا فی النار خیرنا یا پسا سوک چو غرزول شي پور کې خیرن غرد امیتی آمنا یا سوک چراشی پا امن یوم القیامت بورد قیامت اعملو عمل کوئی ما شیطم اجتاز خوخش انہو ما شیطم چستاز خوخوی مالا چستم خوخی انہو بما تعملون بسیر قنند اللہ ساس پا عملون ولدن کے دے اللہ دا عملون خبر اولیدن کے ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يقين اقسان چکو پر کله په قران کله چراله دیتا دام زجر جزای محذوب برا يعذبون عذاب اور کله کی آیا دار چ هلاکی ایوان و انه لکتاب عزیز یقین دا قران کریم لکتاب کتاب دی عزیز زور ورم لا یاتیه الباطل من بین یده نی رازی دیتا باطل لمخیر دینا ولا من خلپی او ندر سر دینا حاصل داری قرآن کی ایس نقصان نشت سموار از او سزونش کولی تنزیل من حکیم حمید نازل کل شوی دیتا رفاد حکمت والا استایل شوینا چه حکمت والا دیتا استایل شوی دینا دا هغه په کتاب کې به څه نقصان ما یقال لك الا ما قد قيل للرسل دي کوم تسلی شورا نو ویل کې تا مگر هغه چې ویل کېدل للرسل پیغمبرانو ته ما یقال لك نو ویل کې تا الا ما قد قيل للرسل مگر هغه چې قین ویل شوی دی پیغمبرانو ته د دې دوه مقصد دی یاو دار چې مکه پیغمبران ته څه ویل کې لري رسول من قبلک پیغمبران ته مکهستان هغه ته چې کافرانو کوم څه ویل سایر او کذاب ته ته ویل یادار چې تا ته د سیوه کېږي لکه مکه نو پیغمبران ته هغه ته هم دغه رنګ وه کې ان ربک رزو مغفرت و ذو عقاب الیم یقن نفسا خام خا خوند بکنه او خوند عذاب درناک دی ولو جعلنا قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياتهم لدي زين الاستدريم باب تراخيرا پوري او ديك جواب در شبه درمنا چاقا دريس الوهك ذكرش چدا قرآن کريم تار زانا جل کلية تعربي کو پا جمعي كي ونمون با پیمان روڑه نجواب بيبا مرتبه چدا عجبی ده ورسول پیغمبر چدا عربی ده څلور څلوي کې بداور کې دا جواب څلور مرشي بداوه چې دا رضانه جوړ شي کو دا الله تعالی پنوي په یو ځل باندې براغله داغه جواب ولقدت انا موسی سره بکی به زه د اهل شرک د بشرک داغه باندې یو کم 50 سودانګ یو 50 او زه زمون کریم د کتاب ته دو 50 او اخر څلور 50 آخرت ذکر بکی اوزا جرد آخرت نا سلور پنزوس ولو جعلنا قرآن ناجمیا او کچیر ما گرزو لیدا قرآن ناجم جبکی لقالون دیوبویل لولا پسلت آیتو ولی واضح شوی ندی آیتو نردیم مان عربی که دوی کنم او دا پا جمعی که دنو واضح دا دغه چې د عربي جبا دا واضح وي پسې وي یو اعجمی دی یو عجمی دی عجمی چې دغه دی دا عربي دی یو دغه او عجمی او عجمی عجمی څه ته ویل کی عجمی عجمی اچا ته ویل کی چې وضاحت نشکوله اگر چې عربي وضاحت بکې نه عجمی اچا ته ویل کی چې نسب عربي نه وي اگر چې په صحت کول شي په شان دارو باندې لولا فصلت آیتو اعجمیو آیا دا کتاب اعجمی دی و عربی و نو دارنگی دا پیغمبر عربی ده. قل هو للذین آمنوا هدى و شفا و یدا کتاب دا کسان پر چې ایمان راوړل دي هدایت او دارنګ شفا ده. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى او کسان چې ایمان راوړل په غوږونو د دې کې بوج دي او هو علیهم عمى او دا قران په غیبه باندې لوندواله دي لوندواله دي او هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید کسان دې تبواز وکړه شي دلرزیانه وو تبواز وکړه. دا ما مقصد دار چې دا قران باندې باندې حجت په آخرت یاداره دا سبب دې لوندواله د زلون ور دي په دنیا کې ذکلا یزید من الله خساره. ولقد اتينا موسى الكتاب ويقين المركلم موسى عليه السلام ته کتاب پختلو په پس اختلاف وکړ شپای کې دا مقصد دی. دا دویم جواب چې په یو کتاب نه راته نو چې په یو ځکه موسى عليه السلام نو ورکل شو بیا چا نه منل. ولولا كلمه سبقت من ربك کوچیر نه خبرات رشه تر په افسانه لقد بين النخام خاف يسلم شو په مند دي کې وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اَيْقِنًا دِي خَامَخَابْ شَكِرِ دِي قُرَانْ نَبُقْلَقْ شَكِرِمْ ترغیب عمالو تا من عمل سوالی آن سوک چه عملو کنیک پلی نفسی پس پیده رزان ده پار دام نیک عملو کی ومن اصا پالی او چاچ بدی اقلا پس ضرری پزان دیم وما ربك بظلام للعبيد او نه در افستای ظلم کوونکې په خپل بندګانو باندې بظلام نه سي ظلم کوونکې هیڅ ظلم الله نه کوي. الیه يرد علم السام خاص الله ته واپس کی علم د قیامت وان الله تعالی علم د قیامت واپس کی دیکه دلیل ذکر کی پنا پیر المغرب غیر الله نه بدرې مثالونو سره یو ذکر د علم د قیامت دمدار خلق الثمر دا علم دې ملم دا چې شه پناس د په خېټه رزنانه او دا علم مستزین د قدرت لره نو دا عرب په مشرکینو باندې چې ستاسو شریکان څه پوهیږي نه نوالد الله سره صدار کوي. الیه يرد علم الساعه خاص الله تعالی ته واپس کی علم د قیامت و ما تغر من ثمرات او نرا وزيت سمي و من اكمامها دا کسولو د خپل دا نرا وزيت سمي و من اكمامها د خپل کسولو نا و ما تحمل من انسان او نه بارې زنانا ولا تزعوا الا بالعلم يونيك دي مگر پعلم د الله سره من الله تعلم دې دای ويوم ينادي موكلا چې بازو کې تعين شركاي چیرې دي زما شریکان د الله شریکان خوني من استاس بګومان به زعمي کوم سوای قالوا اذناك و بوي دې خبر درکو تا تمام من شي چې نشتا زمونه سوګوا چاغر شرک گواو کی وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ورب شهدنا هغه چې وده رابللی من قبل ما خیدنا وظنوا غمان وو کې دي مالو مما شنشت دي لرزه مما اسمانات زیاد اخلاصي او تکت موج النجات او دارنګي ول فرار لا يسمو الانسان من دعاء الخير وامسه الشر فيئوس قنوط نستړی کیږي انسان دا زجر دی او دې مقصد داري یعنی څنګه چې قیامت کې د مشرکانو حال به بدل شي ودارنګي حال به د دنیا کې هم ګډوډ دا حال دې په دنیا کې ګډوډو ماندار انسان په حال د طرف د خیر کې هر وخت زیاتې غواړي نستړی کی او نه مړی مالونه غواړي اولاد غواړي مرتبیر دنیا غواړي او په حال د تکلیف کې کوچې چیرې یو دعا د خیر دا او د تمنا د دنیا پورش دا پورا نشي د الله رب عزت نه امیدې د الله سره مخالفه د دشمنی شروع کی بعض خلکو یې رمن ډیر دواګانې کله نه قبل دا خبره نه رپکات الله رب عزت قبلې خطه خبرې نه کله دنیا کې دا یې سر کارا شي کله نه نسره کې انسان لا سم انسان نسره کې انسان من دعا الخير د بازي د دعا وختلو خیر نام وان مسو الشر وكثير ولا سيده الشر په يوسن قنود پس دې نو امید کوون کې او تندې تريون کې يوس قنود شله تندې به تري وکړي په يوسن معنا څه من دعا د دعا نه نو امید چې ولې نقبلې او قنود معنا څه چې بد ګمان کوي پر رباني دارنګ یو ساده چې دا رجاق د خیر نه قطش او قانون تاره چې بایوانی اثر د نو امیدې کارش نور معنا غانیم کلی علماء ولئن ازقناه رحمتا منا کوچر موسی ګوده ته رحمت د طرف خپلنا من بعد زرا پس د تکلیف نه مسته چې رسیدلې ده تعالی یقول ان هذا لی نو خامخا دی و چې دا زما دی ها زالی دا ما لردی سمانه دا دا زما حق دی پا اللہ تعالی بانی پا سبب دا علم او دارنگی دا عمل زما حاصل داری چی دا اللہ پا ما بانی علم دی دا اللہ رب عزت پا ما بانی هیچ احسان نشتره بس زما علم او عمل دا ما دا کرد دارت کی دا احسان نبانی کی دا اللہ رب عزت احسان نی یا مقصد داره چې ما نظرونه د غیر الله ډیر ور کړی دي او دا غیر د قبرونو خدمتونه مې کړی دي دا غیر وینه زما را تکلیف در کېدن دا زما حق دی حاضرلی او بلدا و ما ظن الساعه قائما او زه ګمان نکوم د قیامت چې قائم بشیم د قیامت ګمان نکوم چې دا به قائم شي ولای رجو توبله خبره داره کو زه واپس لې شم اول خو قیامت نه انکار کی چین کار خو نه قیامت خو نه به پروا نه شته چې دنیا کې مال کم نعمتونه راکړې شوې دي نو دارنګ اخرت کې زما حق دی مال به جنت کې خوشحالي راکولې کی ولا رجتو او کو چې زه واپس لې شم الله رب خپل نه تعین نه عنده ول الحسن یقین المال را دای په داغ سره خامخه خوشحالي دم البته خوشحالي راک دار کافیرو اینه تمناګانی او ارزوګانی حسن بن محمد وی د کافیر د پاره دوه امیدونه او دا یو نه کاملېږي دنیا کې وي زماره پاره حسناله د څه حسناله هټول عمر ذلیلې او په آخرت کې بدا وی چې انا تنی كنت ترابا افسوس عز خاورې خاورې شولې خدای و ارزوم نه کی پرون نبی ان الذين كفروا پس خامخا زب خبر ور کما کسان ته کافران دي به معاملو په امنو دي ولنذيقنهم من عذاب غليظ خامخا زب وسکم دي ته عذاب سخنا الله وس عذاب ول ور کم غليظ واذا انمنا للانسان ارزونا بجانبهم دا دریم زجر دی د انسان په ګډ ور کارونو د انس داغ باندې دا اقوال نه رستو معنی خبرې هم غلط دي دا رنګي کارونه هم غلط دي او کلا چې نام کومنګ په انسان باندې ارزن مخواړی ونا به جانبی جداش پاړه خپل باندې و اذا مسو شر او کلا چې ورسیږي ورته تکلیف پزو دعا ان ناریز نو به خاوند دعاګانو پلنو پلنې پلنې دعاګانې غواړي عریض چې دا غیر لپاره طول هم خامخاوي یا مقصد داری او دې کې اشاره دیتا چې بار بار دا یو حاجت الله ته وړاندې کوي او دا غنه طلب کوي یو سیز بار بار غوښتل تکرار کول نه تویل کی عرض ورته ویل کی او ډېرو حاجتونو ته بیا طول ویل کی پزو دعا ناریز نو یې خاوند دعا غانو پلنو قل آیت من کان من عند الله وی خبر را که ما تا کچری دا قرآن دا طرف دن لانا سلورم زجر پینکار دا قرآن وی خبر را که ما تا کچری دا قرآن دا طرف دن لانا ثم کفرتم بی بیتا شنکار کوی دا دینا کوبر بی کوی من ازلو ممن هو فی شقاق باید سوک لیگم را دا چانا چیوی آقا پا خلاب لری که سنوری حمایتنا زردہ چو بخیم دیتا دلیلونا خپل آیاتنا واسا دلائل دا خدا زمان چردی و کورو نباوران شی توپانو نبا پیراش زلزلی با پیراش زردہ چو بخیم منگا دیتا دلیلونا خپل فیلا فاقیبت رپنو دنیا کے دا دنیا پاترا پکش وفی انفسی ما پا نفس نور دیکیم حتی آیتا با ان لون تردی پوری چه کارا باشی دیتا انہو الحق چی اقنن دا حق دی پو پورک وزاہ سرو دیتا کارش چی دا حق دی اولم یکی بی ربکنہو علا کل شئین شہید آئین دی پورا رفسا چی اقنن اللہ پارسیز بانی گوا دی مانا شهادت درستا عالم یکی بی ربک مانا پا توحید بانیک دا شهادت درستا کافی نده مانا ولنده کافی کنور سوگی که یو کنیک علا انم فی مریت من لقای ربیم خبردار یقینن دی پشتا کرید ملاقات درب دینا دا زواجر دیگیت حق ثابت شو دا غیر پار دلائل نمون کرین و تزجر علا پا لپس پا لپس دا علا سر علا خبردار انہم فی مریت من لقاء ربیم یقنن دی پا شکی دا ملاقات رب دینا علا انہو بکل شئی محید خبردار یقن اللہ پارسیز بانی حتا کہ ان کے دے عرصِ اللہ رب عزتی ہاتھ اکے امتیازات دو صورت نفرت دو مشرکین و قرآن نا دارنگی ذکر داغی دو منی رو قرآن کریم نا عناد دادیان و سمودیان و سر عظام نا دائی ذکر او دارنگی ذکر دو حال دو لیا یو کون او رد دو سجود دو غیر اللہ پاغی ردو سبحان اللہ